श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय के 59वें श्लोक की चर्चा कल हो चुकी है। 60वें श्लोक का विचार प्रारंभ हुआ था। स्थित प्रज्ञ के लक्षण का प्रतिपादन भगवान कर रहे हैं। जिज्ञासु के लिए स्थित प्रज्ञ का स्वभाव साधन बन जाता है प्रयत्न साध्य होने से। स्थित प्रज्ञ की इंद्रिया स्वभावत ही निग्रहित होती है, अंतर्मुख होती है, विषय अभिमुख नहीं होती, विषय लोलुप नहीं होती। जिसकी इंद्रिया विषय लोलुप नहीं है वह स्थित प्रज्ञ है, उसकी प्रज्ञा प्रतिष्ठित होती है, यानी अपने वास्तविक स्वरूप में ही अहंता सुदृढ़ रहती है। इसे 58वें श्लोक से लेकर के 59वें श्लोक तक बताया। इंद्रियों से तत्तद विषय विषयक जो राग है वह भी स्थित प्रज्ञ का निवृत्त हुआ रहता है। रसोपेस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते, इस वाक्य से 59वें श्लोक के द्वितीय वाक्य से बताया गया था कि जो ज्ञान के लिए प्रयत्न कर रहा है यदि उसका प्रयत्न सफल हो जाता है, जब तो ज्ञान के लिए प्रयत्न कर रहा है तो प्रयत्न की सफलता मानी जाएगी, ज्ञान हो गया, अहम ब्रह्मास्मि इत्याकारक, परमात्म दर्शन हो गया, तो परमात्म दर्शन के लिए किया जाने वाला प्रयत्न माना जाएगा सफल हुआ। और उस ज्ञान से विषय विषयक जो राग है रस शब्दित वह निवृत्त होता है। और जब विषय विषयक राग ही नहीं रहा तो इंद्रियों का प्रेरक राग होता है, द्वेष होता है, और वो राग द्वेष नहीं रहा, प्रवर्तक होता है राग, निवर्तक होता है द्वेष। वह प्रवर्तक निवर्तक विषय विषयक राग द्वेष से रहित मन होने से इंद्रिया दांत ही रहती है, निगृहित ही रहती है। इसलिए स्थित प्रज्ञ जो बनना चाहता है उसे चाहिए कि इंद्रियों के प्रवर्तक निवर्तक राग द्वेष सहित इंद्रियों का निग्रह कर ले। राग द्वेष सूक्ष्मतम राग द्वेष का निवर्तक ज्ञान प्राप्त कर ले। और जो इंद्रियों को वश में नहीं करता वह स्थित प्रज्ञ नहीं बन सकता, उसकी अहंता परम शब्दित परमात्मा में प्रतिष्ठित नहीं हो पाती। इसे 60वें श्लोक में बताया जा रहा है। इंद्रियों का वशीकरण अभीष्ट स्थित प्रज्ञता का साधन है और इंद्रियों का अवशीकरण जो अभीष्ट स्थित प्रज्ञता है उसका अवरोधक है, वो नहीं प्राप्त होने देता स्थित प्रज्ञता। इसलिए जो स्थित प्रज्ञ बनना चाह रहा है उसे जिससे स्थित प्रज्ञता प्राप्त होती है ऐसा इंद्रिय वशीकरण आवश्यक है। ये अन्वय सहचार से बताने के लिए पहले अन्वय बताया, तत्सत्वे तत्सत्वम अन्वय कहलाता है, तद अभावे तद अभाव व्यतिरेक कहलाता है। तत्सत्वे तत्सत्वम का अर्थ है इंद्रिय निग्रह सत्वे स्थित प्रज्ञता सत्वम, और इंद्रिय निग्रह भावे स्थित प्रज्ञता का अभाव, ये व्यतिरेक कहलाता है। तो इंद्रिय निग्रह होगा तो स्थित प्रज्ञता रहेगी, इंद्रिय निग्रह नहीं होगा तो स्थित प्रज्ञता नहीं होगी। तो अन्वय बता दिया है 58 और 59वें श्लोक के द्वारा। अब व्यतिरेक बता रहे हैं 60वें श्लोक से। इसलिए कहा कि यततो हिपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चित इंद्रियानि प्रमाथिनि हरन्ति प्रसभम मनः। हे कौन्तेय, और ही शब्द का अर्थ है यस्मात् कारणात्, और अपि का अन्वय है यततः के साथ, यततो अपि और विपश्चितोपि, ऐसे अपि शब्द का दोनों विशेषणों के साथ अन्वय कर लो पुरुष के। विपश्चित कहते हैं मेधावी को, मेधा संपन्न पुरुष है, ज्ञानी शब्दार्थ ज्ञानवान है तो भी, और स्थित प्रज्ञता के लिए प्रयत्नशील है तो भी, यदि इंद्रिया निगृहित नहीं है, प्रमाथी है इंद्रिया, प्रमाथी इंद्रिया कही जाती है अनिगृहित इंद्रिया, तो ऐसी अनिगृहित इंद्रिया स्थित प्रज्ञता के लिए प्रयत्न करने वाले मेधावी पुरुष के भी मन को प्रसभम यानी बलात् न चाहते हुए, जैसे कोई अपहरण करने वाले आतंकी जिसका अपहरण कर रहे हैं उसकी इच्छा से थोड़ी उसको उठा करके ले जाते हैं, अपहरण कर जिसका किया जा रहा है उसकी बिल्कुल इच्छा नहीं होती, लेकिन बलात् अपहरण करके ले जाते हैं अज्ञात स्थान पर। ऐसे मन से प्रयत्न किया जा रहा है ब्रह्म में अहंता को स्थापित करने के लिए, और अद्वैत के जिस ब्रह्म में मन को स्थापित करना है उसके संस्कार से संस्कारित भी मन है तो भी, इसलिए मेधावी हुआ, ऐसे मन को भी अनिगृहित इंद्रिया बलात् ब्रह्म भाव से खींच करके अपने विषय के चिंतन में ले जाती है, मन का अपहरण कर लेती है, और जहां ले जाना चाहती है वहां ले जा करके स्थापित करती है। ले जा करके स्थापित करने का अर्थ है उनके अपने विषय के चिंतन में मन को लगाना, अनिगृहित इंद्रिया ऐसा करती है। का मतलब इंद्रिय निग्रह नहीं है तो चाहने पर भी स्थित प्रज्ञ नहीं बन सकता, ये इंद्रिय निग्रह भावे स्थित प्रज्ञता अभाव ये बताया ना। इसका भाष्य है यततः यानी प्रयत्नम कुर्वतः अपि, यततो हेपि कौन्तेय, इसमें अपि का अन्वय यततः के साथ कर दिया, यततोपि, और यततः का बीच में अर्थ कर दिया प्रयत्नम कुर्वतोपि, यत्न कर रहा है प्रयत्न कर रहा है। किसके लिए? जो उसका अभिष्ट है। क्या अभिष्ट है? स्थित प्रज्ञता। तो स्थित प्रज्ञता के लिए प्रयत्न करता हुआ भी साधक है यदि, लेकिन इंद्रिया निगृहित नहीं है, और ही का अर्थ कर रहे हैं यस्मात, ही यानी यस्मात कौन्तेय, ये संबोधन है। और पुरुषस्य विपश्चितो, विपश्चितः का अर्थ कर दिया मेधाविनः, और इसके साथ भी हेपी में जो अपि शब्द है उसका अन्वय है, मेधावी भी हो और प्रयत्न भी कर रहा हो तो भी यदि इंद्रिया अनिग्रहित है तो अभिष्ट यानी प्रयत्न में सफलता नहीं मिलती, स्थित प्रज्ञता प्राप्त नहीं हो पाती, असफल ही बन जाता है। तो मेधाविना अपि इति व्यवहितेन संबंध, यानी अपि शब्द का व्यवहित दोनों विशेषणों के साथ संबंध हुआ। यत तो हेपि, एक पूर्व में व्यवहित है यततः, बीच में अपि और यततः के ही है ना, इसलिए यततः भी अपि से व्यवहित है और मेधाविना भी व्यवहित ही है। उसमें पुरुषस्य का व्यवधान है और कौन्तेय पद का व्यवधान है, दो पद का व्यवधान है। तो व्यवहित यततः और मेधावी दोनों के साथ अपि इस निपात का अन्वय है। इंद्रियाणी प्रमाथिनी, प्रमाथिनी इंद्रियाणी शब्द का तो अर्थ स्पष्ट ही है, प्रमाथिनी शब्द का अर्थ कर रहे हैं प्रमथनशीलानी। कैसी इंद्रिया? जो प्रमाथी है, और प्रमाथी शब्द का वाच्यार्थ है प्रमथनशील, जिनका प्रकृष्ट रूप से मंथन करना शील है, स्वभाव है, मथना जिनका स्वभाव है उन्हें प्रमथनशील कहा जाता है, प्रमाथी कहा जाता है, मन को मथना जिनका स्वभाव है। अर्थात तो यानी शब्दार्थ तो प्रमाथिनी का हुआ प्रमथनशीलानी, और तात्पर्य अर्थ निकला विषय अभिमुखम ही पुरुषम विक्षोभयंती आकुली कुर्वंती। विषय अभिमुख जो मनुष्य है उसे इंद्रिया विक्षोभित करती है, उसके अंदर विक्षोभ उत्पन्न करती है, जैसे मंथा यानी मथानी दधि में डाल करके घुमाते हैं तो दधि को स्थिर रहने देती है, रहने नहीं देता वो मंथा, मथानी विक्षोभ उत्पन्न कर देता है मथानी से। मथानी को जब दधि में घुमाते हैं तो दधि विक्षुब्ध होता है ना, उसमें विक्षोभ होता है, विक्षेप उत्पन्न होता है, खूब चंचल होता है, घूमता रहता है। ऐसे अनिग्रहित इंद्रिया विषयाभिमुख पुरुष को विक्षोभित करती है, जैसे मथानी दधि को विक्षोभित करती है। विक्षोभयंती का भी अर्थ कर दिया आकुली कुर्वंती, आकुल कर देती है, व्याकुल कर देती है। और आकुली कृत्यच, और जब अब ये आकुलीकरण का फल बताया जा रहा है, यानी अनिग्रहित इंद्रियों ने पुरुष को व्याकुल कर दिया, तो व्याकुलता का फल है कि फिर उसके मन को खींच करके अपने ओर ले जाती है, अपने विषय की ओर इंद्रिया। तो आकुली कृत्यच यानी मन को समाहित करने में ब्रह्म में, मन को समाहित करने के लिए प्रयत्न कर रहा है और उसमें विक्षोभ उत्पन्न कर दिया तो फिर समाधि में मन नहीं लगेगा, ध्यान में मन नहीं लगेगा तो क्या होगा। तो कहते हैं आकुली कृत्य च हरंती प्रसभम मनः, ऐसे व्याकुल पुरुष के मन को प्रसभम यानी प्रसह्य यानी बलात् न चाहते हुए भी ओ मनः हरंती, ऐसा अनुभव करना मन का हरण कर लेती है। कैसे मन को, तो मन की विशेषता बताई जा रही है कि प्रकाशम एव पश्यतः विवेक विज्ञान युक्तम मनः। तो प्रकाशम एव पश्यतः ये पुरुषस्य का विशेषण है। तो प्रकाश को ही देखने वाला जो पुरुष इन्हें चाह रहा है, उसका उद्देश्य है स्थित प्रज्ञ बनना, ब्रह्म प्रकाश है ब्रह्म, तो ब्रह्म को जो देखना चाहता है का मतलब ब्रह्मनिष्ठ होना चाहता है, ऐसा जो मनुष्य है पुरुष है और उसका विवेक विज्ञान युक्तम मनः, विवेक यानी सत्यासत्य वस्तु विषयक विवेक से संपन्न मन है, तो भी ऐसे मन को भी अनिग्रहित इंद्रिया प्रमथनशील इंद्रिया बलात् हरंती, ऐसे मन का भी अपहरण कर लेती है। इसलिए समाधि में शम दम क्या है कि दम से संपन्न होना चाहिए, दम है इंद्रिय निग्रह, इंद्रिया निग्रहित है तो मन की सहयोगी होगी, यानी एक प्रकार से परांच खानी व्यतृणित स्वयंभू तस्मात् परांग पश्यति नांतरात्मन, इसका अर्थ कर दिया। जिसकी इंद्रिया अनिग्रहित है वह अनात्मा का ही दर्शन कर पाता है, आत्मदर्शन उसे नहीं हो पाता। और जो आवृत्त चक्षु है कश्चित धीर प्रत्यगात्मान मैक्षत, लोग किसी विवेकी को प्रत्येक आत्मा का यानी परमात्मा का ज्ञान हो जाता है, अनुभव हो जाता है। किस विवेकी को, तो जो आवृत्त चक्षु है, आवृत्त चक्षु है यहाँ के निगृहित इंद्रिय वाले, वैसे ही यस्य इंद्रियानि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, यस्य इंद्रियानि वशे वर्तन्ते, उसको आवृत्त चक्षु का ही एक प्रकार से यहाँ पर ये यस्य वशे इंद्रियानि वर्तन्ते तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता से बताया जा रहा। प्रत्यगात्मानम ऐक्षत का अर्थ है तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता और आवृत्त चक्षु का अर्थ है वशे ही यस्य इंद्रियानि। तो आकुली कृत्य च हरन्ति प्रसभम यानि प्रसह्य प्रकाशम एव पश्यतो विवेक विज्ञान युक्तम मनः। विवेक विज्ञान युक्त मन होने पर भी यानि अद्वैत संस्कार से संस्कारित मन होने पर भी उसका हरण कर लेती है। तो इस प्रकार अन्वय सहचार व्यतिरेक सहचार से यह बात निश्चित हुई कि इंद्रिय निग्रह स्थित प्रज्ञता का कारण है। अब उपसंहार कर रहे हैं, इंद्रिय निग्रह और स्थित प्रज्ञता, इन दोनों में जो साध्य साधन भाव बताया गया उसका ये उपसंहार श्लोक है। तो यतः तस्मात् यानी जिस कारण से इंद्रिया यदि निगृहित है तो स्थित प्रज्ञता रूप अभिष्ट की सिद्धि होती है। इंद्रिया निगृहित नहीं है तो स्थित प्रज्ञता की सिद्धि नहीं होती है। यतः यानी जिस कारण से, तस्मात इसलिए अपने अभीष्ट स्थित प्रज्ञता की प्राप्ति चाहने वाले पुरुष को चाहिए कि स्थित प्रज्ञता का साधन भूत इंद्रिय निग्रह प्रथम करें। इंद्रिय निग्रह है तो स्थित प्रज्ञ बन जाएगा। ये यहां पर 61वें श्लोक से बताया जा रहा है। 61वें श्लोक का उच्चारण किया जा। तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वशे हि यस्य इन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तो तानि सर्वाणि में तानि ये सर्वनाम प्रकृत इंद्रियों का परामर्शक है और तानि का विशेषण है सर्वाणि। तो चक्षुरादि सभी इंद्रियों का संयम करके, पहले इंद्रियों का संयम कर ले। और संयमन एक क्रिया है यहां पर और दूसरी क्रिया है आसीत, और अक्त्वा प्रत्यय होने से समान कर्त्रिक ये दोनों क्रियाएं रहेगी। आसु उपवेशन धातु है, आस्ते बनता है और ये आसीत लिंग लकार है आत्मनेपद। तो संयमन क्रिया और आसन क्रिया का कर्ता एक रहेगा। तो एक समय में एक कर्ता दो क्रियाएं तो कर नहीं सकता, इसलिए निश्चित ही एक दो में से एक क्रिया पहले करनी पड़ेगी, एक बाद में करनी पड़ेगी। तो पहले संयमन क्रिया करनी है। तो जो पहले की जाने वाली क्रिया है उसके वाचक धातु से क्त्वा प्रत्यय होता है, और उस धातु के पूर्व में यदि उपसर्ग है तो क्त्वा के स्थान पर ल्यप आदेश होता है। तो यहां सम उपसर्ग पूर्वक यम धातु होने से क्त्वा होकर के उसके स्थान पर ल्यप हुआ, इसलिए संयमन क्रिया पहले होगी। तो किसका संयम करना है? तो तानि ये द्वितीय बहुवचन है, कर्म है संयम क्रिया का। तो तानि ये सर्वनाम परामर्शक है इंद्रियों का। तो तानि यानी इंद्रियाणि संयम्य, तो इंद्रियों प्रथम इंद्रियों का संयम करके। तो एक दो इंद्रियों का कहते नहीं, सर्वाणि। तो समस्त इंद्रियों का प्रथम संयम करके, तो ये पूर्व में जो होता है वो कारण होता है। तो इस प्रकार यहां पर सम उपसर्ग पूर्वक यम धातु से क्त्वा प्रत्यय करके उसमें पूर्वकालिकत्व दिखा करके, संयम इंद्रिय संयम में पूर्वकालिकत्व दिखा करके यहां हेतुत्व बताया जा रहा है। इंद्रिय संयम हेतु है ये बताया, और फिर इंद्रिय जिसकी संयमित है और मेधावी है और यत्न कर रहा है तो वह समाहित हो जाता है ब्रह्म में। इसलिए कहते हैं मत परह, तो इंद्रियों का संयम करके और युक्तः यानि समाहितः सन, तो मन को मेरे में समाहित कर लिए। तो परमात्मा में मन को समाहित करना दो प्रकार से होता है। एक तो अपने परमात्मा मेरे स्वामी है, मैं परमात्मा का दास हूं, इस रूप में भी यानी अपने से भिन्न रूप से मैं सेवक हूं, वे स्वामी हैं, इस प्रकार से भी परमात्मा में अपने मन को समाहित किया जा सकता है, एकाग्र किया जा सकता है। और एक होता है कि परमात्मा से मैं अलग नहीं हूं, तत्व दृष्ट्या त्वमेव वाहम्। हनुमान जी ने जैसे तीन रूप से अपने मन को राम जी में समाहित किया था ना, देह दृष्ट्या दासोस्मि, जीव दृष्ट्या त्वदंशक और आत्मदृष्ट्या त्वमेव वाहम्, इति में निश्चितामति। तो यहां पर आत्मदृष्टि ली जा रही है, परमार्थ तत्व का प्रकरण है ना, इसलिए मत्परह ये एक विशेषण है। तो मेरे में समाहित होना है, दास भाव से भी नहीं, जीव भाव से भी नहीं, मत्परह यानी अहम्, परह यानी सर्वोत्कृष्ट, यस्य स मत्परह, ऐसा करिए, मैं ही सर्वोत्कृष्ट जिसके लिए हूं। और सर्वोत्कृष्ट जो होता है वो परम प्रेमास्पद होता है, तो मैं ही पर प्रेमास्पद जिसका हूं। और ये नियम होता है कि पर प्रेमास्पद स्वयं ही हुआ करता है, कितना भी उत्कृष्ट हो लेकिन अपने से भिन्न होगा तो वह पर प्रेमास्पद नहीं हो सकता, उसमें सापेक्ष प्रेम ही होगा। और निरपेक्ष प्रेम यदि किसी में है तो वो स्वयं में हो सकता है। इसलिए मत्परह यानि अहम्, परह यानि परम प्रेमास्पद, यस्य असो मत्परह, ऐसी उत्पत्ति करते हैं तो अर्थ निकलता है कि अपने आप को जो मेरे से भिन्न नहीं समझ रहा है, अपितु मैं ही वह ज्ञेय तत्व हूं, इस रूप में वेदांत यानी एक प्रकार से यहां पर वो बताया जा रहा है निधिध्यासन को। तो श्रवण मनन हो चुका है तत्त्वमसि वाक्यार्थ का, तो तत्त्वमसि वाक्यार्थ का अनुसंधान कर रहा है। तो तत्त्वमसि वाक्यार्थ तो बताता है त्वम तदसि, तुम ब्रह्म ही हो, इसलिए अहम् ब्रह्मास्मि, इस निश्चय के साथ जो समाहित है परमात्मा में है। अनात्मा समष्टि वेष्टि उपाधि से विविक्त जो शोधित जो तदर्थ है उसका शोधित त्वमर्थ के रूप में अनुसंधान, मैं के रूप में अनुसंधान, वो है मत्परह, ऐसा कर रहा है। अनात्मा कार्यक्रम संघात से अहंता को निकाल करके ब्रह्म में ही अहंता को सुस्थिर कर रहा है जो, वो है मत्परह। तो इंद्रिय का संयम हुआ है और ब्रह्म का आत्मरूप से अनुसंधान करने में लगा है, स्थित प्रज्ञता के लिए प्रयत्न कर रहा है, तो कहते हैं ही यानी यस्मात यस्य इंद्रियानि वशे वर्तन्ते, निगृहित है इंद्रिया, तो उसकी फिर प्रज्ञा यानी तत्त्वमसि वाक्य से उत्पन्न हुआ अहम् ब्रह्मास्मि इत्याकारक ज्ञान प्रतिष्ठित ही होता है, यानी दृढ़ अपरोक्ष हो जाता है। हाँ, वशे इंद्रियान सती सप्तमी है, यस्य इंद्रियानि वशे वर्तन्ते, सती सप्तमी न करके वश में, ऐसा अधिकरण अर्थ में कर दीजिए, जिसकी इंद्रिया वश में है यानी निगृहित है, उसकी प्रज्ञा यानी अहम ब्रह्मास्मि इत्याकारक वृत्ति प्रतिष्ठित हो जाती है, ब्रह्मनिष्ठ हो जाता है, उसे दृढ़ अपरोक्ष ही हो जाता है। भाष्य है, तानि सर्वाणि संयम्य, संयमनम वशीकरणम, संयमन का अर्थ है वशीकरण यानी निग्रह, तो सभी इंद्रिया इंद्रियों का निग्रह करके वशीकरण करके, तो संयमनम यानी वशीकरणम कृत्वा संयम्य का अर्थ, और युक्त यानी समाहित सन आसीत यानी बैठ है रहे, बैठने का अर्थ है मन से बैठना है, और कहाँ बैठना है तो अनात्मा मात्र से मन को निकाल करके आत्मा में बैठना है, अपने आप में बैठना है, स्वस्थ होना है, स्वयं में स्थित होना है। तो समाहित सन आसीत मत परह यानी अहम परह, और अहम का अर्थ कर रहे हैं वासुदेव सर्व प्रत्यगात्मा परह यस्य, तो सब की प्रत्यगात्मा रूप वासुदेव रूप जो मैं हूं, वही जिसका पर है यानी परम प्रेमास्पद है, परम प्राप्तव्य है, परम प्रेमास्पद है, स मत परह न अन्य अहम तस्मात इति, तो मत इस प्रकार ये मत परह का विग्रह करने के बाद तात्पर्य अर्थ बताया जा रहा है कि इस निश्चय वाला है कि न अन्य अहम तस्मात, उससे मैं भिन्न नहीं हूं, यानी अनात्मा मात्र को मैं नहीं समझ रहा, जो शुद्ध चेतन है शोधित तुमर्थ साक्षी उसी को मैं समझ रहा है, तो वही तो क्षेत्रज्ञन चापि माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत के अनुसार परमात्मा है, सबकी प्रत्येगात्मा है, तो इसकी भी प्रत्येगात्मा है, तो इसलिए भगवान कहते हैं कि मैं उससे भिन्न नहीं हूं। ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम, ज्ञानी तो मेरा स्वरूप है, और ज्ञानी को भी पूछ लो तो ज्ञानी भी शोधित तदर्थ को अपने से भिन्न नहीं समझता। इसलिए जब अहम शब्द का अर्थ परमात्मा करते हैं, भगवान कृष्ण अपने लिए मानते हैं ऐसा मानेंगे, तो भगवान कह रहे हैं कि तस्मात यानि ऐसे परमात्मा अपने आप को पंच कोशों से अतिरिक्त शुद्ध चिद्रूप समझने वाले अनुसंधाता से भिन्न मैं नहीं हूं, मैं ही हूं। और जब अहम शब्द का अर्थ अनुसंधाता होगा तो तस्मात शब्द से शोधित तदर्थ को लीजिए, तो मैं यानी अनुसंधाता स्वयं अपने आप को साक्षी स्वरूप मान करके कह रहा है कि मैं साक्षी रूप जो मैं हूं वह शोधित तदर्थ से भिन्न नहीं हूं। तस्मात यानी शोधितात तदर्थात जगद अधिष्ठानात ब्रह्मण अन्य नास्मि, ब्रह्म से भिन्न नहीं हूं अपितु ब्रह्म ही हूं। यह निश्चय इसको कहा जाता है मत्परः। तो इस निश्चय से संपन्न होकर के आशीत बैठ जाए उसी स्वरूप में, अनात्मा से अपनी अहंता को समेट करके जो वास्तविक आत्मा का स्वरूप है ब्रह्म, उसी में आशीत यानी बैठ जाए। लेकिन वहां बैठने से पहले, और वो बैठना होता है विवेक से ही, तानी सर्वानी संयम में, इंद्रियों का संयमन करके वहीं पर बैठ जा। तो फिर इंद्रियां वहां से उठाएगी नहीं मन को, क्योंकि वशीभूत है, और यदि प्रमाथी होगी अवशीभूत होगी तो वहां से उठा देगी। वहां से उठाने का अर्थ है मन को निकाल लेगी, अपने विषय के चिंतन में लगा लेगी अनात्मा के, तो उठ ही गया फिर। तो न अन्य अहम तस्मात इति आसीत इत्यर्थ, ये तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः इस पूर्वार्ध का अर्थ हुआ। एवं आसीनस्य यते हे, तो इस प्रकार से जो बैठा हुआ यति है, प्रयत्नशील साधक है, तो कहते हैं ऐसे साधकों में से जिस साधक की इंद्रियां वश में है, संयमन कर चुका है जो, उसकी वो प्रज्ञा प्रतिष्ठित हो जाती है, और जो बैठा है लेकिन इंद्रियां संयमित नहीं है, तो एकाध दो क्षण के लिए भले ही बैठ जा, लेकिन असंयमित इंद्रियां उसके मन को वहाँ लंबे समय तक बैठने नहीं देगी, एक दो क्षण के अंदर ही खींच करके अपने विषय की ओर ले जाएगी, हरंति प्रसभम मना। इसलिए यश शब्द से लेना है कि जिस साधक की इंद्रियां वशीभूत हैं उसकी प्रज्ञा प्रतिष्ठित होती है, यानी अहम ब्रह्मास्मि यह साक्षात्कार उसे हुई जाता है। तो एवं आसीनस्येते हे वशे ही यस्य इंद्रियाणि वर्तन्ते अभ्यास बलात्। तो इंद्रिया कैसे वशीभूत होगी, तो अभ्यास के सामर्थ्य से। तो फिर तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता भवन्ति, तो अभ्यास वशात दोनों तरफ ले जाना, इंद्रियों को वशीभूत करने के लिए भी अभ्यास, और ब्रह्म में अपनी अहंता को प्रतिष्ठित करने के लिए भी अभ्यास। अभ्यास वशात ही इंद्रियों का निग्रह होगा, अभ्यास वशात ही बुद्धि भी प्रतिष्ठित हो जाएगी अहम ब्रह्मास्मि इस रूप में। अभ्यास है निधिध्यासन का आवर्तन, निधिध्यासन की परिपक्वता, जैसे जैसे होगी तो बुद्धि प्रतिष्ठित हो जाएगी। हाँ उसी, हाँ तत्चिंतन तत्कथन अनुन्यम तत्प्रबोधनम, उसी का चिंतन उसी का कथन उसी का उसी की आपस में चर्चा, ये ब्रह्माभ्यास माना जाता है। हाँ ये तत्परत्वंच, ये ब्रह्माभ्यास विदो विदो, ब्रह्माभ्यास के ब्रह्मविद जो है इसे ब्रह्माभ्यास कहते हैं। तो इस प्रकार ये 55वें श्लोक से लेकर के 61वें श्लोक तक ये हो गए 7 श्लोक। इन 7 श्लोकों के द्वारा कई एक साधन बताए हैं स्थित प्रज्ञता के, जो ब्रह्मज्ञानी में स्वभावतः होता है। और वो स्वभाव ब्रह्मज्ञानी का कैसे बना? बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते के अनुसार अनेक जन्मों से इन्हीं साधनों का अभ्यास करते करते करते वो स्वभाव बन गया। स्वभाव तो बनता है, एक कार्य लंबे समय तक कोई व्यक्ति करता है तो फिर धीरे धीरे उसका वो स्वभाव बन जाता है। ऐसे ब्रह्म स्थित प्रज्ञता के जो साधन इन 7 श्लोकों के द्वारा बताए गए हैं, इनको कई जन्मों तक करते करते ब्रह्मज्ञानी का ये स्वभाव बन गया। और जिनके अंदर ये नहीं है उन्हें प्रयत्न से अपने में लाना होता है, तो फिर स्वभाव बन जाएगा। और जब स्वभाव बन जाएगा तो स्थित प्रज्ञता आएगी। इस प्रकार ये 7 श्लोकों के द्वारा अनेक साधन स्थित प्रज्ञता के बता करके अब ये साधन तो उत्कर्ष के ओर ले जाने वाले हैं, लक्ष्य पर पहुंचाने वाले हैं, कल्याण करने वाले हैं, श्रेय संपादक हैं। और जो इन साधनों का अभ्यास नहीं करते हैं अपितु अनात्मा जो शब्दादि विषय हैं इन्हीं के चिंतन में लगे रहते हैं, वे श्रेय को तो प्राप्त नहीं कर पाते अपितु अनर्थ को ही प्राप्त करते हैं, इसे कह रहे हैं। जैसे इंद्रिय निग्रह जिनका है वे स्थित प्रज्ञ हो जाते हैं, जिनका नहीं है वे स्थित प्रज्ञ नहीं हो पाते, ये कहा ना। ऐसे काम प्रहाणादि जो साधन बताए इन 7 श्लोकों से, इन साधनों में अपने अपने योग्यता के अनुसार प्रयत्न करने वाले तो कभी न कभी स्थित प्रज्ञता को प्राप्त कर ही लेते हैं, उनका कल्याण ही हो जाता है। मनुष्यों के लिए परम हित आत्मज्ञान ही है ना। इंद्र ने राजा प्रतरदन को ही बताया है ना। राजा प्रतरदन ने इंद्र को कहा कि जो मनुष्यों के लिए हिततम हो वो आप स्वयं ही बताइए, तो आत्मज्ञान ही बताया है, ब्रह्मज्ञान ही बताया है। तो ब्रह्मज्ञान प्राप्त करने का ही नाम है स्थित प्रज्ञ होना, ब्रह्मज्ञानी होना, ब्रह्मनिष्ठ होना। और ये ब्रह्मज्ञान जो परम हित है वह प्राप्त होगा काम प्रहाणादि साधनों को, साधनों में जो लगे हैं साधनों का अनुष्ठान करने में उन्हें, और जो इन साधनों में नहीं प्रवृत्त हुए हैं अपितु इससे विपरीत आत्मचिंतन से विपरीत अनात्म चिंतन कर रहे हैं, विषय चिंतन कर रहे हैं, तो उन्हें श्रेय की प्राप्ति तो नहीं होगी, अनर्थ की ही प्राप्ति होगी, इसे बताया जा रहा है 2 श्लोकों के द्वारा। ये 62 और 63 ये 2 श्लोक इसी बात को बताने के लिए हैं। जो असाधक मनुष्य है, स्थित प्रज्ञता के लिए प्रयत्नशील नहीं है, वो कैसे अनर्थ को प्राप्त करता है? तो 62वें श्लोक का अवतरण भाष्य है। अथ इदानीं परा भविष्यतः सर्वानर्थमूलम् इदम् उच्यते। तो जो अथ का अर्थ है अनंतर, यानी कल्याण के साधन काम प्रहणादि को बताने के बाद, स्थित प्रज्ञता और काम प्रहणादि के साध्य साधन भाव को बताने के बाद ये अथ शब्द का अर्थ हो जाएगा अनंतर। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा में अथ शब्द का अर्थ है साधन चतुष्टय संपत्ति के अनंतर, ऐसे यहाँ अथ शब्द का अर्थ है स्थित प्रज्ञता के साधनों के कथन के अनंतर। इदानिम का अर्थ है विनाश अवस्था में, जो विनाश की ओर बढ़ रहा है, जो स्थित प्रज्ञता के साधन बता है उसमें प्रवृत्त नहीं है। तो पराभविष्यतः ये मनुष्य का विशेषण हो जाएगा, पराभविष्यतः मनुष्यस्य, अध्यार कर लेना विशेष्य का। तो जो पराभूत होने वाला मनुष्य है, पराभविष्यतः मनुष्यस्य, पराभूत होने का अर्थ है अनर्थ को प्राप्त करना, जो पराजित होता है, दो पक्ष, एक विजयी हुआ वो तो उत्कर्ष को प्राप्त करेगा और पराभूत हुआ वो अनर्थ को प्राप्त करता है। दो राजाओं की आपस में लड़ाई हुई और एक का पराजय हुआ, पकड़ा गया, तो पकड़ा जाएगा तो उसको या तो फांसी देगा, प्रबल विरोधी है तो, या तो जेल में डालेगा, तो अनर्थ ही होगा ना उसका। तो वैसे तो पराभविष्यतः का अर्थ निकलेगा अनर्थम, जो भविष्य में जिसको अनर्थ प्राप्त होना है। हाँ, सर्वानर्थ, तो भविष्य में अनर्थ प्राप्त होना है जिनको, उनको सर्वानर्थ मूलम इदम उच्यते, समस्त अनर्थ का मूल यानी कारण ये बताया जा रहा है विषय चिंतन। विषय चिंतन समस्त अनर्थ का मूल है। 62वें श्लोक की चर्चा हम लोग कल करते हैं।